Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal l-aħħar program fis-sensiela il-Malti l-lum idija ta' żminna flimkien miegħi Sliem Bu Ħaġar u l-mistieden li kien magħna minn ġimgħa għall-oħra, il-Professur Charles Briffa. Kif tafu l-ġimgħa l-oħra aħna spjegajna kif fil-Malti tal-lum irridu jew ma rridux ikollna inħabtu wiċċna mal-lingwa tal-internet. U tkellimna wkoll ftit fuq xi sitwazzjonijiet elettroniċi li fihom ikollna nħaddmu dan ir-reġistru tal-internet bil-Malti. U l-lum fil-fatt ħankomplu niddiskutu aktar dan is-suġġett. Sawa, u sanaqbdu issa fuq il-lingwa illi il-users jużaw bil-Malti fl-internet. Issa jiena ngħid bil-Malti, però diġà spjegajna qabel ukoll li dina influenzata ukoll mill-Ingliż. U ħanaraw issa kif. Però l-ewwel nett iridu ngħidu. Illi meta il-users ikunu qed jużaw l-internet b'mod maħsub, il-lingwa ma tkunx mara, anzi, il-lingwa tkun formali, tkun editjata u jieħdu ħsieba. Temna? Ma mbagħad hemm l-element li ħorta spontanjetà li issa se naraw xi ħaġa minnu kważi llum iktar dan jinteressana. Sawa, għax dan it-tieni punt li l-lingwa tkun spontanja mingħajr jinsa ngħidilha mingħajr ma tkun editjata. Anka l-kelma spontanja ħanneħħiha. Mingħajr ma tkun editjata, orajt jiġifieri inti taqbad u tniżżel fuq l-internet titfa' nikkomunika miegħek, nitfa' fuq il-Facebook, Twitter, blog, eċetera. Il-lingwa kif tiġini, għalhekk ngħid mingħajr ma tkun editjata. Mod naturali jisna qed nitkellem. Mod naturali jipprosed. Dika sattina wkoll indikazzjoni ta' il-Malti kif se jiżviluppa. Għaliex? Għax din hija lingwa. Fejn qabel aħna konna ngħidu isma' din it-tip ta' lingwa teżisti biss fil-mitkellem illum le. Għax l-internet qed jinkiteb. Mela qed isir u qed isir miktub mela. Dik it-tip ta' lingwa qed isir miktuba. U qed tiġi mifruxa ma' kulħadd popolarizzata. Qabel konna ngħidu għax il-gazzetti qed ixxerdu dawn it-tip, issa għandna l-internet li qed ixxerred, qed niftehmu, din laqas mil-lingwa li nsibuha fil-gazzetti, għax fil-gazzetti il-lingwa tkun editjata. Qegħdin niftehmu? Ma nafx se ngħid esaġerazzjoni, imma kemm hija perikoluża din il-ħaġa li tieħu biex ngħidlek over dak li huwa standard u dak li aħna konna imdorrijin bih li kollox jinkiteb kif suppost u lajn u l-akka. Ġifieri. Silejn dan huwa punt li f'dan il-programm se naqbduh u aktar il quddiem għandi eżempju li ħadtu minn fuq l-internet. U għax inti qed forsi se teżaġira. U qed juri l-estremità ta' tkissir tal-lingwa, jien rari nuża l-kelma li qed inkissru l-lingwa, imma huwa għandna każ ta' tkissir. Iktar quddiem nispjega għaliex. Però ħalli nimxu biċċa biċċa. Sandwich bag, għax hija importanti. Fil-fatt dan il-programm fuq hekk nixtieq nagħmlu. U ħanibda l-ewwel nett bit-termini slang li hemm fl-internet. Issa daw slang huwa naturalment maħluq bl-Ingliż. Imma jista' jkun ukoll li aħna nimportaw dak l-slang fil-Malti. Allura jisir ukoll parti minnha kif dejjem għadna u jista' jkun ukoll illi naqilbuh sewa, għax jiena bħal ma taf inti minħabba li għandi għalqalbi traduzzjoni dejjem allura naħseb aħna kif se nġibuhom daw fil-Malti. Qed niftehmu u għandna r-riżorsi ukoll. Però ħalli nitkellmu daqsxejn fuq dan l-slang, all right? Ħanibda billi nagħti ftit eżempji. Per eżempju, fuq l-internet insibu il-kelma snog. S-N-O-G, snog. Dina tfisser bewsa. Issa xin minifa, fim? Pero insibuha anka fost iż-żazax Maltin. Jamellek, t fight like snog. Femdu ma nafx jikun hemm wara. Sa niġu kollha dak li jiġri wara, jkun hemm smileys, sa niġu kollha smileys. Per eżempju, snout huwa sigaret, snow tiġi l-kokaina. Ħafna drabi dan l-isleng jinħoloq biex jinftiqam biss min-nies tal-qalba. U allura jekk jiena marriċ il-lommi tkun taf x'il-mniefa ħadd nieħu, right? U lilek ngħidlek qed nieħu jew kella mort fi snow. Inti taf li jiena qed nieħu l-kokaina, ma ommi smar jagħmel fi snow, fejn mar fi snow da. Ġifieri tħawwad hekk. Imbagħad hemm l-abbrevjazzjonijiet, pereżempju SOAG, sewa San Ovegan, jew SOB, San Ove Bitch, qed niftehmu, jew OMG. Oh my god. Sewa interessanti għax dal-aħħar rajt lil-Father Joe qed juża din f'wieħed mill-artiklu tiegħu naturalment kien qed jitkellem fuq da. Iġifieri dawn huma affarijiet li jużaw. U daħlu. Hemm imbagħad affarijiet li ma tistax taqlibhom, pereżempju fl-Ingliż fis-slang hemm for, in-numru for, u get. Fuq li tiġi forget. Issa din jekk inti tagħmilha se titraduċiha u se tgħid insejt. Ma tlift l-affari tal-slang tal-internet. Sewa. Imbagħad hemm oħrajn waħda komuni hija l-LOL. L-OL. Laughing out loud. Sewa, din għad tintuża naħseb l-iktar kelma li sibt fil-Facebook jien, meta qatt infittex, xejdulu. Imma hemm affarijiet li ma tantx tista' tispjegahom, pereżempju jekk nieħu in-numru 637. U 637 tfisser always and forever. Għaliex, għax always għanda 6 letters, qed ngħidha apposta biex noħroġ is 637. And għanda 3, 6, 3, u joqgħod 7, forever huwa 7. Fl-istess ħin hemm il-kreatività fiha sabiħa. Imma din hija l-lingwa li l-Malti qed ikollu jiffaċċja. Issa, għaliex qed ngħid il-Malti jkollu jiffaċċja? Għax iż-żagħżagħ tagħna din il-lingwa qed jikkupjawha. Ftehmna? U qed tidaħluha. Ftehmna, per eżempju, jekk aħna għadna il-snoggija bewsa, meta mbagħad inti ssib kiss, dina sa tfisser. Stupid. Sewa xi ħaġa stupidu. Hawnhekk l-affarijiet qed jinqalbu wkoll fl-istess ħin, aħna qed nitqu, però hija parti mir-realtà. U dina qed tiżdied bħalma tafu, bħalma jaf kulħadd li dawn huma l-affarijiet li jiġbdu n-nies. Issa jiena meta provajt niġbor, għax dawn huma ftit li qed insemm, meta provajt niġbor qed ħalli nara kemm hemm u kif nistgħu nġibuhom fil-Malti, insib li hemm 8941 terminu. Issa dan sa Marzu li għadda, Marzu April. Tal-2013 night, kompli jizdiet, kull majmur, jissamur għabadaw nit 8941 terminu u traduċjom. L-għannet, mux kolla għanna bżon, non vera. Imma kolla edinemek, kolla jistaw jintużaw. U jinftemu. Ġifiri, min jużom. Fil-fat daw ġabruħom, u hemm dizzjonarju sħiħ, anka fuq l-internet, jgħetemek biex min ikollu difikulla kam jidħol, u jara it-tifsir. Tiegħu, tal-għaġeb, interessanti. Issa, parti minnu dal-isleng huwa l-użu ta' smiley. Sewa, u smiley, biex nagħtu spjegazzjoni dik ir-rappreżentazzjoni stilizzata ta' wiċċu ma' nett jitħaq, li juri li inti taqbel miegħu, li jogħġbok, li inti kuntent dak hemm ħafna tifsiriet. U meta ġbart xoħut mill-smileys li hemm, insib li hemm ruxmata. Tantu hekk li l-lista hija twila enormi, impossibbli ngħidu għax kieku rridu xi saħtej biex ngħidu hawn nispjegawhom daw, ftehna, imma hemm ħafna tipi ta' smileys. Per eżempju, ħanajdhom bl-Ingliż, basic smiley, midget smiley, winking happy smiley, left hand smiley, smiley big face. U t-tqis li jisu kollox tela mil-colon hyphen u close bracket. Eżatt, eżatt. Ġifieri minn hemm ġiet din il-kreattività kollha. U hawnhekk fejn jidħlu l-smileys, laqas għandek bżonn traduzzjoni? Għax inti qed tuża dak il-colon u l-brackets. Alright, u din m'għandix bżonn traduzzjoni. Hawnhekk tifsira tagħha iva. Għandna lingwa bis-simboli. Lingwa bis-simboli, però ara t-tifsira iva, it-tifsira għandek bżonn, pereżempju. Jekk jiena nagħmel il-colon dash u V kapitali, sawa, din sa tfisser bl-Ingliż shouting smiley. Mela jien minflok ma ngħid shouting smiley, inwerza u ngħid smiley. Spjegajta bil-Malti. Hekk iva l-ispjegazzjoni tagħha, imma jien mhux dik sa nagħmel, jien sa nagħmel il-colon dash u l-V. Ftemna, jiġifieri dawn. Qed jintirtu wkoll. Huma parti mill-isleng qed jidħlu fil-Malti. Is-simbolizmu li qed tgħid inti qed isir parti mill-kitba miktuba. U hawnhekk għandek il-facial expressions kważi kollha. Ġifri għandek it-temiża, għandek il-bikja, għandek id-dwejja, għandek is-sarkażmu. Ekku, ekku, anke il-mod ta' kif il-bracket tagħmilha hekk uxlaw jew l-hemm ukoll qed biddel il-witch ta' smiley. Sewa. Ridu najdu li dan huwa għamla ta' shorthand li aħna dejjem ukoll tkellimna fuq l-ekonomija fil-lingwa u qed jipprovdi slang tal-internet qed jipprovdi ekonomija kbira hawnhekk alla bil-fors jattirom li żgħażagħ bil-fors mhux iż-żgħażagħ biss ta' l-users kollha x'dina tintuża minn kulħadd. Ftehmna ma jien ħobb ngħid iż-żgħażagħ biex nuri l-ġenerazzjonijiet il-ġodda qed iħadmuha ħafna din il-lingwa għaliex l-iskop tiegħi f'dan il-programm huwa li nipprova nara daqsxejn il-Malti sa fejn sa jasal. Aħna kellna programmi meta orejna il-ġmiel ta' nisna ta' qabel, meta tkellimna pereżempju fuq Sajdon, anka fuq San Giorgio Preka, it-tip ta' kreatività li ħoloq, kif kienu jiktbu l-awturi anka minn De Soldanes, semmejna ħafna minnhom sewa f'dawn il-programmi u orejna dak li ħadmuhom. Imma sa fejn sejra. U f'moħħi għada dberen dik il-mistoqsija tiegħek tal-bidu, irridu naslu għaliha. Jekk naqbżu għat Twitter, issa, Twitter x'inhu? Twitter huwa sajt ta' netwerk soċjali sewwa, huwa servizz online li jippermett lill-users tiegħu li jibgħatu jaqraw messaġġi testwali sa 140 karattru. Ara l-ekonomija sa tarġa' 140 karattru. M'issax tagħti ħafna. Allura l-lingwa tkun qasira apparti minn hekk. Mhux il-lingwa tkun qasira biss, imma issa dawk litri li ma jinqrawx l-għajn u l-akka, plup, itiru. Imsik, l-ewwel li ma jaqalawa. Sewa, issa l-argument huwa dan. Xiġri jekk għandek 50 ruħ qegħdin jikdbu żagħżugħ żeqa għajn żequ għajn. U mandek kelf ruħet jikdbu zeqa zequ. Ħa, zazuħ. Minu t-tajjeb, l-elf ruħ jew l-ħamsin. L-internet dik li qed jgħidilna issa sandwiċ buha wkoll meta naslu għaliha. Għax hija importanti. Issa, il-kontenut ta' Twitter, allura u anke hawnhekk, dan jiġbed ukoll it-termini tiegħu, pereżempju, il-messaġġ huwa tweet. Tweet. Sewa. U mbagħad għandek dawk li huma vera kaniti tiegħu ffissati fuqu huma twitterati. Ftehmna ara twitterati litterati hakem taqbel. Niftehmu ġifieri qed jinħoloq ukoll anke hawnhekk bħala parti minn dal xejdulu r-reġistru tiegħu. Imma it-Twitter jagħtik aħbarijiet, reklamar, sewa spam, għandek l-spam ukoll, għas tkellimna xejn fuq spam pereżempju, imma l-spam qiegħed hemmhekk ukoll. Konverzazzjoni tpaċpiċ bla skop jew seksik, sewa, u għandek dak li bl-Ingliż issejjaħ social grooming, sewa, għarfin periferali ta' tagħrif dwar kif jaħsbuha n-nies fuq xi ħaġa. Issa meta inti qed tagħti affarijiet bħal dawn, ara l-lingwa kif tibda toħroġ. Ġifieri l-lingwa kompleturi kemmi importanti anka f'dawn l-aspetti. Sewa. Eħe. U insibu ukoll fit-Twitter li għandna il-xtaqbatajlu, il-reġistru tiegħu ta' Twitter, per eżempju, tintuża l-kelma bl-Ingliż attraction minn flok attraction, attraction bil-wa, biex il-ġibda l-attrazzjoni tidher fil-users ta' Twitter. Mentri attraction, attrazzjoni, ġifieri kieku kelli nagħmilha bil-Malti dik sa tiġi attwazzjoni. U toqgħod tajba ħafna. Tal-manna pereżempju Twitorial. Twitorial, eżatt, eżatt. Hija parti minna. Hemm ċerti affarijiet. Pereżempju B stroke C. Dina tiġi because B stroke C. Sawa, għal-Malti aħna nagħmlu għax. Però nara miktuba B stroke C. U kollha anke f'test Malti, qed niftehmu. Alright, issa tgħid li biex tagħmel B stroke C ma sex tikteb għax mal-ewwel iva. U xi wħud minnhom jiktbuha, però jiktbuha minn għarajn għax. Ukoll. Ġifieri kważi kważi hija aktar ekonomika kieku tagħmel għax milli B stroke C. Alright. Hemm marbuta ma termini ta' Twitter hemm oħra intuition minflok instituation insomma tinger fixa jien issa di intuition situazzjoni ta' meta xi ħadd ikun infatwat bi Twitter user ieħor ftehna donnu jfissa fuqu jew fuqha. Okej? Għandak il-mistweet, per eżempju, il-tweet li toħroġ zbaljata u jiddispjaċi li tkun batta. Ġifieri, x'inhu jiġri hawnhekk? Għal kull aspett qed jinħoloq reġistru apposta għalih. U aħna ikonna nispjegawh. Daw l-eżempji, naturalment huma parti wkoll mill-isleng, ma juru illi anka l-lingwa ta' Twitter taf tkun diffiċli, għax jekk jiena ma nkunx naf xi jfissru daw l-affarijiet, sewa se nkun se jkolli problema. Il-Facebook, forsi l-iktar wieħed komuni, sewa, u l-iktar li wieħed jista' janalizza, rajt għaliex hawn ħafna li qegħdin fil-Facebook, sewa, u hawnhekk ukoll għandna users li jużaw il-Facebook u joħolqu il-lingwa tagħhom fuq il-Facebook sewwa. L-ewwel nett il-Facebook huwa utilità soċjali li qed taqgħet lin-nies mal-ħbieb tagħhom u ma' oħrajn li jistudjaw, jaħdmu, jgħixu madwarhom u anke ma' oħrajn il-bogħod. Right? Jiġifieri jista' jkun ikollok komunikazzjoni ma' xi ħadd qiegħed l-Amerika, jew l-Ingilterra, jew l-Awstralja. Alright, hawnhekk għandek allura il-vantaġġ li mal-emigranti ħutna tista' mal-ewwel tikkomunika, m'hemmx għalfejn itri, eċetera. Alright. U il-users tal-Facebook jistgħu wkoll joħolqu il-profili tagħhom. Sewa, bir-ritratti, bil-videos u jagħtu informazzjoni fuqhom infushom. Il-ħbieb sewa tal-qalba jistgħu jibbrawżjaw il-profili u anke jiktbu xi messaġġi. U allura inti tara jekk jogħġbukx, tillike jhomx, alright, jew inkella ma jogħġbukx u taħdem hekk. Ħa naraw daqsxejn xi termini tal-Facebook sewa, għandek l-ewwel nett għandek il-kelma friend. Friend huwa ħabib għall-Facebook, alright, però rari tintuża l-kelma ħabib hawnhekk. Tantu hekk li smajt ukoll u rajt ukoll tifrendja. Ifrendja, ġifieri ħriġna il-verb minnhom Ingliż. Dan huwa ifrendja huwa naturalment traduzzjoni ta' to friend bl-Ingliż, però huwa Malti, sewa. Terminu tal-Facebook u il-wall. Il-ħajt. Sewa, il-ħajt, mezz biex tikkomunika mal-ħabib li frendjajt. Hija għamla ta' platform, sewa ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni, hemm kellek trid l-scrapbook fejn inti titfa' dak kollu li għandek bżonn. Ara l-idejat kemm huma l-ussużi. Fil-fatt meta nkunu qed nikkomunikaw bejnietna ngħidu pereżempju idħol ara l-wall tiegħi. Eżatt, hekk, hekk. U fuq dan li qed ngħidu li għalkemm wall aħna nistgħu ngħidu l-ħajt, però jekk inti dai idħol wara l-ħajt tiegħi, ma tagħmel qisu mhux ma tagħmel sens, tagħmel sens imma ma tingħax mhijiex iddrawwa għalmenu għal issa, issa jista' jkolli so 20 sena oħra. Biex niftehmu, hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet li 20 sena ilu ma kinux jeżistu. Ġifieri sa 20 sena oħra, probabbli l-ħajt tkun komuni u ngħiduha, ma s'issa qed nużaw il-wall kif qed tgħid inti. Għandna l-kelma like li hija komuni ħafna wkoll sewwa, u aħna nużaw il-lajkjani, il-lajkja, til-lajkjaħ, eċetera. Ġifieri din hija espressjoni universali. Ta' approvazzjoni u kif għadna il-verb ukoll Malti. Sewa. Hemm ħafna xi ngħidu fuq u da, sewa, però tajjeb li nieqfu daqsxejn hawnhekk ħalli naraw issa eżempji. Ħanieħu eżempju li jinħadd minn Facebooks differenti. Sewa, per esempio, għandi din is-sitwazzjoni. Dawna żewġ tfajliet li kienu jaħdmu flimkien u waħda għaltela il-namma nkisru xi PC u għamlitela smiley. L-oħra qabżet, jew xi printer? Lol. Mbagħad ġiet l-ewwel waħda, yes! U dik il-yes intawla ħafna. Din it-tip li qed tinkiteb, konverzazzjoni miktuba. Din laqas fil-letteratura ma konna narawha hekk, jiġifieri hawnhekk għandek il-ġdid. Sitwazzjoni oħra pereżempju, għandek ġuvni u tfajla. Il-ġuvni talaba ssib diska li tfajla. Sewa, u din qatlu lol, jien din sibt. Qabesu, u le tawwala. U le man din gravi, u ħafna exclamation marks. Din Johnny li bdejt inkantalek u għet li xtaħbat. Mbagħad hemm XD. U XD tfisser happy and excited. Imma hekka XD. Mbagħad hekk għamlet I għax dik it-tfajla għalet, mbagħad qabesu qiegħda miktuba tliet darbiet. Din it-tip ta' lingwa li tinkiteb. Però l-ar huwa eżempju ieħor li jien irċivejt hawn bħala akademik l-università, ġifieri rċivewha ħafna din. Naħseb illi minn xi hacker. Sa naqra jiena hawnhekk huwa il-każ estrem ta' kif il-lingwa tista' issir għall-ħares. Għaliex hawnhekk huwa każ ta' tfarrik, ta' tkissir dak li għatlek fil-bidu. Sewa, dan għatajtek, nixtiequ li ninfurmak, nixtiequ li ninfurmak li aħna bħalissa twettiq ta' manutenzjoni, skedata u upgrade ta' servizz webmail tagħna. U bħala riżultat ta' dan il-virus HTK4S, ġiet skoperta fil-folders kont tiegħek. U l-kont tiegħek li jiġu aġġornati sabiex ġdida tagħna F-Secure HTK4S antivirus anti-spam verżjoni 2013 biex tiġi evitata ħsara għall-files importanti tiegħek. Dik hija biċċa ma tagħmel sens, hemmhekk għandna il-Malti infarrak, il-Malti imħanżer. Għall-ħares se naslu hemmhekk, imma dik hija l-estremità. Dik hija ħadta kelma b'kelma koma b'koma kifini, kif ġietni. Issa, dina ixterdet ma l-Academics kollha tal-Università. Jista' jkun però li din hija traduzzjoni ħażina kif ġieli jiġri fil-Wikipedia meta titraduċi artiklu. Eżatt, imma aħna x'aħna ngħidu. Illi dik hija l-lingwa li qed tinxteret. Qed tinxteret. Issa hawnhekk għandek kif qed tara inti tkissir tal-istruttura. Dak li tkellimna s'issa qatt ma kien hemm tkissir tal-istruttura imma estensjoni tal-istruttura kellna anke meta jiena nieħu friend u namlu ifrendja ftemna. Issa, allura dani wassalna silejn għal punt liħor. L-internet allura sa jeqret il-Malti. Għanna bżonnu l-studju tal-Malti dik il-mistoqsija tiegħek. sawa, issa fl-iskola se nibqgħu nagħlmuhom l-ortografija tal-Malti, imma għalfejn jekk aħna kif ġibna l-eżempju ta' żagħżugħ, sawa, jekk għandek ħafna nies qed jinjoraw l-għajn u l-akka u qed tinxteret din. Għandna bżonn din għandna bżonnu dan it-tagħlim. Ħanajlek, jiena nemmen ħafna illi l-internet tagħmel ħafna ġid. Illi l-internet, il-lingwa tal-internet qed tgħinha biex il-Malti jespandi. Dak nemmen ħafna fih. U nemmen illi jekk ma noqdux attenti aħna stess, il-Malti jista' jitarra u jitfarrak kif rajna f'dak l-eżempju. Però huwa proċess li ma tistax iżommu, imma huwa proċess li nistgħu nikkontrollawh. Kif? Dena dejjem għandek dawk illi ma jieħdux ħsieb u dawk li jieħdu ħsieb. Jiena ngħid illi l-iktar li jibqgħu ħajjin, jiġifieri jibqgħu nfakra, huma dawk li jieħdu ħsieb. U allura ma nara l-ebda periklu għall-Malti mill-internet, hemm min ifarku bħal dak, imma jien ħa nitkellem fuqi. Kif rajt, l-ewwel żewġ sentenzi u għed dan qed ifarrak il-Malti, għasen nifmu, ma bqajx naqra. U naħseb kif nagħmel jien jagħmel ħadd ieħor. Jiġifieri, tajjeb ukoll li min juża l-lingwa tal-internet illi hemm iċ-ċans li biha il-Malti jespandi u jespandi biex jibqa' ħaj għax jekk ma jagħmilx hekk sa jmut, għax dik dak huwa l-futur, sewa, għadha pitada anke n-negozju tagħna rid ikun jibqa' jsir bl-internet. Ftehna, ġifieri kważ laqas ikollok għal fejn tmur diġà bdejna, tixtri ktieb, u jasallek plup f'ħakka tagħi. Ftehna? Ġifieri, dak huwa l-futur. Allura rridu nimxu u nibżgħu għal-lingwa. Mela kull meta nuża' rrid nuża' tajjeb. Jiena ngħid li għad hemm bżonn u nibqgħu bil-bżonn li nitgħallmu l-Malti u nitgħallmu ħsew. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' il-Malti llum qiegħed tażminna grazzi li segwejtu din is-sensiela minn Campus FM silejn flimkien mal-Professur Charles Briffa, inselmulkom.